50 languages. 52. 52. در فروشگاه. در فروشگاه. برویم یک فروشگاه. برویم به یک فروشگاه. من باید خریدهایم را انجام دهم. من باید خریدهایم را انجام دهم. من میخواهم خیلی خرید کنم. من میخواهم خیلی خرید کنم. قسمت لوازم اداری کجا است؟ قسمت لوازم اداری کجاست؟ من پاکت نامه و کاغذ نامه لازم دارم. من پاکت نامه و کاغذ نامه لازم دارم. من چند تا خودکار و ماژیک لازم دارم. من چند تا خودکار و ماژیک لازم دارم. قسمت مبل ها کجاست؟ قسمت مبل ها کجاست؟ من یک قفسه و یک دراور لازم دارم. من یک قفسه و یک دراور لازم دارم. من یک میز تحریر و یک قفسه کتاب لازم دارم. من یک میز تحریر و یک قفسه کتاب لازم دارم. قسمت اسباب بازی ها کجاست؟ قسمت اسباب بازی ها کجاست؟ من یک عروسک و یک خرس پارچه ای لازم دارم. من یک عروسک و یک خرس پارچه ای لازم دارم. من یک توپ فوتبال و یک تخته شطرنج لازم دارم. من یک توپ فوتبال و یک تخته شطرنج لازم دارم. قسمت ابزار آلات کجا است؟ قسمت ابزار آلات کجاست؟ من یک چکش و یک انبردست لازم دارم. من یک چکش و یک انبردست لازم دارم. من یک دریل و یک آچار پیچگوشتی لازم دارم. من یک دریل و یک آچار پیچگوشتی لازم دارم. قسمت جواهرات کجاست؟ قسمت جواهرات کجاست؟ من یک گردنبند و یک دستبند لازم دارم. من یک گردنبند و یک دستبند لازم دارم. من یک حلقه و گوشواره لازم دارم. من یک حلقه و گوشواره لازم دارم.